आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान बना के चले। चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिना दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान बना के चले। बोलती है एक बार मेरे लिए कह दो, हन के डाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान बना के चले। मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बता के चले, कदम के निशान बना के चले।